FM is back. You know now. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ho, ho, ho, bună dimineața, glaburilor! Bună dimineața, nu, de fapt, bună dimineața la Moș Ajun. Afară ninge rău. Mixăm sau nu mixăm? Păi ori mixăm, ori nu mixăm, adică, nu? Doamne, doamne, ce vreme afară. Iată și pe colega noastră Ana Moga în studioul Kiss FM cu... Are ceva roșu pe cap. E, o fustă. De la atâta Moș Crăciun îmi crește părul roșu. Gata, începem 3 ore de Kiss Kiss in the Mix și astăzi pregătiți cu hituri, mixaje, nebunii, dedichisuri, piese la cerere. Avem un nou setup astăzi, i-am făcut o poză și o să-l punem imediat pe Facebook-ul Kiss FM, o să vedeți despre ce este vorba. Așteptăm și dedicațiile voastre acolo pe facebook.com/KissFM, Kiss FM România. Kiss FM, da, și pe 0722 20 60 20. Gata, până la 10 împreună. Începem cu Andra Something New, DJ Ang Remix. DJ Ang și Alex împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is going on tonight. Yeah. beautiful, held in your arms. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I could feel so beautiful wrapped in your arms. His kiss in the mix. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. Sonia și Nipsoe, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix, care ne place nouă foarte, foarte mult. În cazul în care ați ascultat emisia de ieri, ați aflat că ieri am fost înregistrat și mai exact ieri am fost la Cronica Cârcătașilor. Cu siguranță v-ați uitat și cu siguranță ne-ați văzut acolo îmbrăcați așa ca niște soldăței militari, niște, nu știu, soldăței adevărați, comando, trupe comando, comando în toată regula, pentru că vom lua cu asalt părțile din munții din România. Săptămâna viitoare ne mutăm în trei locații strategice, ca să zic așa. O să fim în Sinaia, în Preia Deal și în Poiana Brașov, acolo o să fie echipele Kiss FM. Și pentru că tot spuneam că am fost la Cronica Cârcătașilor ieri, pe site-ul kissfm.ro, dar și pe Facebook găsiți poze cu noi de ieri de la Cronica. Dacă vreți să le vedeți, să le downloadați, să le luați cu voi unde vreți, exact cum se întâmplă și cu podcastul, intrați pe kissfm.ro. Despre podcast încă nu spunem nimic, se lucrează la el, în câteva minute o să fie și updatat acolo, așa că mai multe despre el în câteva minute. Până atunci vă spunem că 0722 20 60 20, dar și Facebook-ul facebook.com/kissfmromania vă așteaptă pentru dedichisuri. Avem Sava și Raluca, love you. Imediat Hara și Cana, DJ Young Chase remix, oameni buni, țineți minte, Hara și Cana, nu mai întrebați ce piesă e, asta o să urmeze după Sava și Raluca și o să vă placă cu siguranță. Toată lumea întreabă ce piesă e, ce piesă e, după ce am prezentat-o. Deci, încă o dată, Hara și Cana, DJ Young și Isa remix. Bun, love you, chiar acum cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, are you ready to party? Joy! Ciao, alege. Can you get it up? Kiss in the Mix, un mashup foarte tare între Rude Boy și Kingston Town, adică Rihanna împreună cu UB40 la Kiss Kiss in the Mix. Am pregătit imediat Hello de la Martin Solveig și Dragonet și Anda Dam Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Continuăm mixul, exact cum zicea DJ Young, avem și delichisturile voastre, o să le citim în câteva clipe și tot în câteva clipe avem și podcastul updatat, tocmai am dat save acolo. Așa încât 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal pentru delichisturi sau Facebook. Facebook.com/KissFM România și în câteva clipe KissFM.ro/KKM cu ultima ediție cea de ieri la zi updatată pe care o puteți downloada gratuit de pe site. Gata, hai că vine mixul, de fapt vine piesa Hello de la Martin Solveig și Dragonet chiar acum. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. You're alright, but I'm your darling, to enjoy the party. Don't get too excited, 'cause that's all you'll get from me.

40 de minute încheiate aici, în vreo 2 minute de acum încolo. Avem derichisurile primite chiar acum de la voi, la 0722 20 60 20. Hai să vedem ce spune lumea acolo. Eu sunt la cursuri și mă plictisesc, am noroc cu voi că vă ascult, sunteți cei mai buni. Adi Pinta din Cluj, mulțumim. Salutăm acolo, nu cred că nicăieri mai frica la Arad. Am fost până jos la magazin și am înghețat instantaneu. Vreau să fie vară, să fie summer kiss. Party pe strand, pupicei, călderoși, clau. La fel de fric ce că ar fi și în Mangalia, îmi spunea cineva de acolo. Și mai frig în Focșani, îmi zicea, îmi spuneau niște prieteni, ce că este demență în Focșani. Oh, ieși din casă și ai înghețat instantaneu. Oli se uită la mine cu o privire, pentru că lui îi place în ghilimele foarte tare, da, fricul. Da. Este fan fric. Hai că mai avem un derichis, salutare, vreau și eu un derichis pentru gurița mea Flori cu mesajul iubire. Să știi că nu mi-a trecut supărarea, dar încerc să-mi treacă până de sărbători ca să fim împreună iarăși și mai răspunde la telefon că te-am sunat iarăși. Au ieșit combinată cu altul. Nu, sau ești combinată cu altul. Sau ești combinată cu... Oh, Vasi din Tecuci, ne pare rău despre tine și despre fata care nu ți-a răspunde la telefon. Să sperăm că de sărbători nu și-a găsit un altul. Și încă unul sau două? Două. Hai, salut, Kiss și Kisomani, sunt Bran din Slănic. Bine că nu ești Slănic din Bran. Sau Stan și Bran. Vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tare. Se poate un mix al piesei Babilonia. Nu se cheamă Babilonia, se cheamă altfel. Born Again, da. Born Again. O găsim cu siguranță. Băi, ce șmecher, ninja în plești. Haide la o bulgăreală în parc. Unde Kiss aș dori pentru iubii mea Gianina de la Claudiu din Arad. Spargeți difuzoarele, băieți. Merry Christmas, everyone. V-am salutat. Ne toacem câteva clipe. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Nu uitați, avem podcastul. Intrați pe kissfm.ro/kkm și rupeți serverul în două. Happy Holidays. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, adică petrecem la back, la neon, la ce vreți voi. Și dacă e joi, este weekend la noi. Continuăm tracklist-ul cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Imediat Ranger at the Rush Love. După care la tarde se apăsă o triste varianta originală de la Dr. Cucio și... Adonis Alvarez și Marta Bolanos. Dacă tot e început de weekend, hai să vă spunem care este agenda. Avem așa, partenerul Kiss FM, ediția 160, mâine seară, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Motiv Room din Craiova. Mâine seară, DJ Young in the mix în Piatra Neamț, în Club Scala. Iar sâmbătă seara, partenerul Kiss FM este în Club Alegria din Alba Iulia, de acolo vom și transmite live începând cu miezul nopții. Iar tot sâmbătă seara, DJ Young in the mix în Câmpul Lung Moldovenesc, la un party în aer liber. Gata, continuăm tracklist-ul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la... Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Woohoo! Make me move. lo más tierno que el campo me regaló. Avem 3 minute până la ora 8, așa că facem o pauză scurtă, scurtă de tot și ne întoarcem cu încă 40 de minute. DJ Young in a mix astăzi, neîntrerupt de absolut nicio publicitate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Down your chimney, through your radio, happy Christmas! Kiss FM. Kiss FM. Is back, you know, now. 5, 4, 3, 2, 1. DJ Young și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în a doua oră, încă 40 de minute de mix, neîntrerupt de nimic. Hai să vedem ce spune lumea la 0722 20 60 20. Promitem să ne uităm și pe Facebook în câteva minute. Bun, aș dori și eu toată melodiile din această seară să fie pentru cel mai scump băiat din lume, Mădălin Speedy, din Dor Mărunt, cu mesajul: te iubesc enorm, îngeraș, semnează Andreea. Stai așa să vedem mai departe. Bună, vreau să-i transmit lui Ciprian că sunt foarte supărată pe el că nu vrea să răspundă la telefon. Pup, Dabi! Oh, ce sau, ai făcut, domnul Ciprian? Sau ai pe alta, eh? Bună seara, sunt Ana din Dorohoi. Aș vrea și eu, dacă se poate, melodia lui Vasco Rossi E pentru iubitul meu, Maurizio. Vă mulțumesc mult, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult, mult. E, să știi, că o piesă pusă foarte des în tracklist-ul nostru, cea pe care o cer tu. Bună seara, dragi cărcotași și chisomani. Vreau și eu un dedichis pentru soțul meu iubit, pentru Titi Petrache. Te chis, dulce bubulina mea. Așa spune lui, bubulina? Bubulina! Gospodina! Ai, gospodină, interesant. De n-ar fi Kiss FM scris cu K-H-I-S, Kiss, frate, da? M-aș îmbolnăvi, sunt rezonut la 2011. Mulțumim mult! Iorel din Vâlcea. Și pentru fetele singure, zice el, asta e din ciclul la... Toate fetele singure sunt la mine! Ok, hai să lăsăm piesa din Central Music. Music Makes Me Free la Kiss Kiss in the Mix. Imediat avem piesa pe care am ascultat-o în premier acum vreo două zile, Aliona, Addicted. Și Ina vine cu Sun Is Up la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E petrecere, are you ready to party? Kiss Kiss in the Mix. Feel the rhythm, I need you here with me. Kiss in the Mix. Am avut Tina Sun is up, de pregătit pentru DJ Project și Julia, o piesă mai veche. Nu, în câteva clipe. Hai să luăm de kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Îl luăm pe cel mai recent, Ghiruțu Vlad. Bună seara, Kiss FM, sunt Vlad din Huș. Este foarte frig afară și aș vrea și o melodie, dacă se poate, Tiny Tempter, Written in the Stars. Mulțumesc, vă iubesc, Kiss FM. Andreea lui, bună Kiss FM, sunt Andreea din Severin și vreau și eu un dedichis pentru cea mai importantă persoană din viața mea, Alin, te iubesc, dacă se poate, Lonely Heart de la Radio Killer, vă pup, cu siguranță vine puțin mai încolo. Dan Terniceriu, am și un dedichis pentru toți prietenii mei din Iași, de la Morfi, și dacă aveți melodia cu Elena Gheorghe și Ciro de Luca, mai superstar. Popescu Stălian, salut pe toți cei prezenți seara de seara pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, și vă doresc să vă tot fericite și la mulți ani, nu? Am trecut plin de muzică bună, mulțumim foarte, foarte mult, Stălian. Ce mai avem? Astea au mai fost, avem Adriana aici, Ioana Vasiliu. Adriana, care, unde? Adriana Vasiliu, bună Kiss, sunt Adriana și vreau și eu Airplanes pentru Gabi, cea mai bună prietena mea, vă pup! Și Tenciu Natalia Larisa, adevărat, e foarte frig în Focșani. Ok, hai să lăsăm tracklist-ul cu DJ Project, nu, după care avem Liviu și Tara, Dream With You. Și ne întâlnim și cu Caro Emerald, The Night Like This. Numai hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dacă e joi, e weekend la noi. E weekend. Iubirea ta îmi lasă un gust amar, îți spun, să nu mă întorci iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea, acum aș vrea să te pot uita. Tu, tu nu știi să iubești. We'll be right back.

Kiss Kiss in the Mix. Mâine este vineri, partidul Kiss FM. Partidul Kiss FM este cu ediția 160. Mâine, în Motiv Room din Craiova, ne întâlnim acolo. Și tot mâine seara, DJ Young in the Mix în Piatra Neamț, în Club Scala. Iar sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live ediția cu numărul 160 din Club Alegria, Alba Iulia, Olic și Dan Fințescu sunt acolo. În vreme ce DJ Young in the Mix, sâmbătă, seara așa, în Câmpul Lung Moldovenesc, un party în aer liber la scenă. Continuăm cu o piesă nouă, nouță, Alexandra și DJ Lexia. La Kiss in the Mix, lansată, Contigo Quiero Bailar. please you, gotta hold you in my arms again. Gotta make you love me when you were acting crazy. Gotta remember how it used to be, yeah. Gotta make you love me, gotta make you want me. Gotta squeeze you, gotta hold you in my arms again. Gotta make you love me when you were acting crazy. Când încă se cânta în limba română la noi, Celia trăgea aer în piept, dar n-a mai tras deloc de atunci, nu știu ce a făcut. Am și uitat că astăzi este joi, așa că după ora 9 avem DJ invitați. Da, astăzi avem doi DJ invitați, avem DJ Wack și Mihai Volonici. DJ Wack și Mihai Volonici vin la Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare joi se întâmplă să avem de la 9 la 10 DJ set in the mix la Kiss Kiss in the Mix. 41 de minute de mix au terminat chiar acum. Facem pauză și ne întoarcem imediat. Happy Christmas and Happy New Year. Happy Christmas. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party cu încă 3 piese înainte de ora 9, ora la care o să începem setul DJ-lor invitați de astăzi. Începem cu Dumbbellan, Justify Sex. Avem Chris Meyer, edit la Jimmy Dub Monday. Și ne întâlnim și cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Iar puțin mai încolo o să avem și Radio Killer, Lonely Heart, undeva după ora 9. Eu am găsit un playlist, să sperăm că și cei doi băieți o au la ei. Trebuie să vă spunem că avem podcastul updatat la Ghizil, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Și de asemenea intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro, articole foarte interesante. Pe blogul partidului vă invit să intrați, pe kissfm.ro/partidul, găsiți acolo o întâmplare mai nasolă care s-a întâmplat cu un club. Găsiți detaliile acolo. Da, s-a tras semnalul de alarmă pentru ca să nu se întâmple alți artiști și alți DJ să își ia țeapă la clubul respectiv. Chiar am zis că o să facem la un moment dat împreună cu niște DJ un site cu cluburi cu probleme, cu patroni care nu dau bani, cu tot felul de probleme, da, de genul acesta. Să știi artiștii, să nu mai... Cluburițepare.ro. Uite, gata, hai că mă duc să cumpăr domeniu chiar acum. Da, mă, la Justify Sex, cea mai bună muzică. Se ascultă, ascultă la Kiss, Kiss și se mixează la... Kiss Kiss in the mix.

remixul Radio Killer pentru Smiley, Love is for Free. Imediat după ora 9 avem piesa Norhouse de la NoFX și apoi ne întâlnim cu cei doi DJ invitați astăzi, pentru că dacă e joi avem și DJ invitați. DJ Wax și Wax și Mihai Volonș. După ora 9, o oră întreagă la Kiss Kiss in the Mix ca fiecare joi. Pauza acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Christmas, Happy Christmas Kiss FM. Piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he watch? Does Nothing, piesa Non-House de la ora 9. Momentul DJ-ilor invitați de astăzi, DJ Wax și Mihai Volonș la Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare joi avem câte o oră de DJ guest. Hai să vedem, dăm play, dăm next, nu mai dăm că se termină piesa. Pregătiți-vă! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Așa încât începem setul lor de oră, piesă din playlist, din tracklist, comerciale, desigur. Așteptăm și mesajele voastre între timp pe facebook.com/kissfmromania sau pe 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, kiss, where we're going to, where we're going to. to control, yeah. Booyaka, booyaka, all of the girl, them want no rules, yeah. Fuck it up, keep on telling me that you love me. Fuck it up, give me a blue jump while I'm rolling. Care sună foarte, foarte bine. În continuare, DJ Wax și Mihai Volonci in the mix, DJ invitați astăzi timp de o oră. Pentru că noi fiecare joi de la 9 la 10 avem special DJ guest mix. În câteva minute ne uităm și pe Facebook, dăm un refresh acolo să vedem ce spune lumea pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm cu tracklist-ul celor de DJ. Puțin mai încă întâlnim și cu Nick Macarena și Mike Diamonds Thailanda. Asta că tot au scos videoclip astăzi, după ce au lansat piesa undeva în iunie-iulie la mare. Astăzi, pe 16 decembrie, a apărut și clipul piesei Thailanda. Foarte frumos clipul. Bravo, băieți! Bravo, felicitările noastre! Puțin mai încolo avem și Robert Georgescu și Lara Beside You și o grămadă de alte piese mixate de DJ Wax și Mihai Volonci la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! You. dancehall floor. Don't you hesitate, burn down more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out with self-floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to flip, flick, flick, flick, flick, flick. Doi DJ guests de astăzi, DJ Wax și Mihai Donci. Avem deschisură pe Facebook 0722206020 și facebook.com. Hai să vedem ce .com/KissFM România. Hai să vedem ce spune lumea pe Facebook. Răzvan zice: cred că cel mai acet piesă a fost mai devreme cu Missing You. Matias, da. Matias Missing You. Adi Ionut, salutare. Vreau și să transmit sărbători fericite tuturor celor care sunt români și care își petrec sărbătorile departe de casă. Dedicați în direct din Amsterdam by Adi. Ok, acum 9 minute. Rusu Luciano, să vă rog să-mi dați mie un delichis de mai jos. Mersi. Salut băieți, vreau și un delichis pentru fetele de la camera 303. Semnează Rusu Luciano. Fete cum cheamă? Gen Miță. Gen Miță. Sunteți foarte tari. Gie. Semnează la final. Anca, Crazy, Creața cu 2 de Z. Hei, salutare. Vreau să-i transmiteți lui Costel că îmi place de el. De la Creața. Are o poză interesantă pe Facebook. Ne place poza. Florinel Ionel, citiți, vă rog. Sunt onoros de a-i fi KSFM, te va trezi un premiu încântător pentru micul ascultător de acolo, pe vezi mai mult. Vedem să citim. Nu mai las că e prea lungă poezia și așa. Adi, Adi, nața voie, vreau și eu de dechis pentru sora mea Alina, care abia a ajuns acasă și mă roagă să dau mai ce muzica. Nu, dau la maxim, maxim, KSFM, să se audă în tot locul, da? Se aude deja piesa, hai să o lăsăm să cânte Attraction. Yo, Kiss in the mix. Ah, Bobby Brown, prietenul nostru Bobby. Bobby Brown, Mr. Bobby, la și London 32. Girl, you are my kind. into my life. I want to kiss your lips, baby, till the morning light. You know we love each other like sugar and spice. So please be my love, girl, and I'll be by your side. împreună cu DJ Young și Olix astăzi de la 9 la 10, DJ Wax și Mihai Volonci chiar acum la butoane. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. 0722 20 60 20. O dedicație de la Crenguța pentru Cotruț din Constanța, unde a nins ca în povești cu Fulgi de Kiss. Vă așteptăm la bătaie cu bulgării. Ce frumos sună, nu? O să venim, o să venim, cândva. Salut-o cu am venit pe jos și am făcut o floricică din 8 petarde în fața blocului. Ui, ca vântul am zburat pe scări pe etajul 4. Vă bag petarde de la butoane dacă nu ne mixați bine. Baftă, băieți, o iubesc mult pe Gianina mea scumpă, Claudin Arad. Salutare, băieți, vă așteptăm mâine în Motiv Room. Hai să o punem de o distracție ca la Kiss. Mihaela din Craiova și Gabriel din București. Ne vedem acolo, vă ascult și îi fac dedicații de dragoste iubitul meu. Mă distres alături de voi, Monica din Timișoara. Bună, băieți, vreau și eu o piesă pentru sora mea Dana, care este nebunită după mixurile voastre. Piesa celor de la Narcotic Sound, Dansa Bonito, Dea din Alba. Vine puțin mai încolo, am vorbit cu Wax și cu Mihai. O să mixeze și piesa Dansa Bonito. Salut, băieți, dedic toate melodiile din seara asta pentru Motan, Cosmin și Jack, pentru toți prietenii adevărați. Sărbători fericite la toți de la Kiss FM, Dan din Iași. Continuăm mixul cu Wax și Mihai Volonș la Kiss Kiss in the Mix. O să mai avem o tură de dedichisuri, poate pe final de program astăzi, de pe facebook.com, nu promitem. Sunt foarte multe dedicații și acolo, oricum nu avem timp pentru toate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix, Kiss Mix.

Domnul Boba, bună seara. Eu cred că voi v-ați luat după mine la faza asta cu joi și invitații. Da, adică am fost primul care am hotărât ca ziua de joi să fie dedicată. Ia hai să-i închidem microfonul, gata, pa. După ce că facem în fiecare seară warm-up. Deci Kiss Kiss in the Mix este warm-up-ul pentru Kiss in the Night. Mulțumesc frumos. Oricum, observ că a durat aproape o jumătate de sezon ca să înveți cum se numește emisiunea de după 10. Da, ai reușit. Trebuie să spunem că am uitat să spunem care este invitatul lui Marian, așa că Marian, te lăsăm pe tine să ne spui care este invitatul tău din această seară. Ne pare rău, am uitat. Cum să uitați, mă? Pe bune, am uitat. Aolea, vine Costel, băiatul ăla din fost în Cafe Deco, de spune glume, acum e în Club 99 alături de Tio, Teo și Vio. O să vină doar Costel în seara asta, de la 23. Și o să râzi cu el? Îți dai seama. Pregătiți-vă. Cine nu râde cu el? Pregătiți-vă mușchii faciali, pregătiți-vă de dureri crunte, bună dimineață. Dureri în sensul bun al cuvântului, adică o să murim de râs. Dacă e să murim de ceva, măcar să murim de râs. Până la două dimineața, Mr. Boba stă cu voi. Dacă e joi, Mr. Boba e în butoi la Kiss in the Night. Le mulțumim frumos băieților pentru mixul de astăzi și le mulțumim că a venit tocmai de la Bacău ca să mixeze la noi în emisiune. DJ Wax, ne mulțumim plicul la băieți, adică DJ Wax și Mihai Volongi. Ciao, mulțumim mult, baba, ne întâlnim mâine. Olix, suntem back to back. Friday in party, da, nu? Astăzi au fost ei back-to-back, mâine suntem noi back-to-back. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro sau pe facebook.com să-l știți KissFM România, să vedeți pozele cu noi îmbrăcați în Rainbow. Și sâmbătă o să fiu back-to-back, singur. Eu cu mine o să fiu back-to-back. Ți-l aduci pe back dacă vrei. Eu cu back, back-to-back. Săptămâna viitoare DJ KissFM iau cu asalt pârtile din Predeal, Poiana, Brașov și Sinaia. Pregătiți-vă, aveți poze și pe facebook.com, cum spunea Olic, și pe kissfm.ro pe site. Deja am vorbit 5 minute din emisiunea lui Marian. O seară bună, vă dorim, rămâneți cu Mr. Boba după 11:10, adică... Știi că la Marian în emisiune fiecare minut e 100 de euro. Hai să încheiem repede. Pa, pa, pe mâine! Kiss FM. Wishing you the happiest of holiday seasons. Happy Christmas.